Kalu. Mm-hmm. Ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeźwy Polskiego Radia. Wtorek, 28 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro spotkanie przedstawicieli resortów zdrowia, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości ze środowiskiem ratowników medycznych. Komisja Europejska proponuje cła na nawozy i produkty rolne z Rosji i Białorusi. Prokuratura w Rzymie wszczęła dochodzenie przeciw premierce Giorgi Meloni. Ratownicy medyczni chcą zmian w przepisach, by ratując życie innym, nie musieli bać się o własne. Jutro rano będą rozmawiać z przedstawicielami Ministerstw Zdrowia, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości. Agresja ze strony pacjentów to codzienność w naszej pracy, mówił Karol Wojtczak z Krajowej Izby Ratowników Medycznych. Przede wszystkim te kary, żeby były bardziej dotkliwe i nie skończyły się na odrobieniu godzin społecznych, bo na razie tak to wygląda. To, co proponujemy z takich szybkich rozwiązań, to wprowadzenie kamer na osobnych i rejestracja przebiegu udzielania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, ale również w szpitalnych oddziałach ratunkowych, bo czasami ten pacjent jest w miarę spokojny na pokładzie ambulansu, tak, gdzie często prosimy o asystę policji, a w SOR dzieją się różne rzeczy. Karol Wojtczak dodał, że potrzebna jest kampania informacyjna o tym, jak wygląda praca ratowników medycznych. W sobotę w Siedlcach pijany 57-latek zaatakował nożem ratownika medycznego, gdy ten udzielał mu pomocy. 62-letni ratownik zmarł w szpitalu. Komisja Europejska zaproponowała cła na nawozy i produkty rolne z Rosji i Białorusi. Do zatwierdzenia ich wystarczy zgoda większości krajów, nie jest wymagana jednomyślność, więc nie ma zagrożenia ze strony weta Węgier. Cła uderzą w dochody z rosyjskiego eksportu i trudnią Rosji prowadzenie wojny przeciw Ukrainie. Po zaakceptowaniu propozycji komisji przez państwa członkowskie cały import produktów rolnych z Rosji będzie objęty cłami. Bruksela podkreśliła, że taryfy mają zmniejszyć zależność od importu z Rosji i Białorusi. Taki import, w szczególności nawozów, jak napisano, czyni Unię podatną na szantaż ze strony obu reżimów i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego wspólnoty. Cła mają też dodatkowe znaczenie, mają wesprzeć krajową produkcję i przemysł nawozowy w unijnych państwach, który ucierpiał w wyniku kryzysu energetycznego. Polska jest jednym z największych producentów nawozów. Prokuratura w Rzymie wszczęła dochodzenie przeciw premierce Giorgi Meloni, szefowi włoskiego MSW i ministrowi sprawiedliwości. Śledztwo związane jest z repatriacją rządowym samolotem libijskiego generała Osama al-Masri, poszukiwanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Generał al-Masri oskarżany jest o zbrodnie wojenne, torturowanie i mordowanie więzionych w Libii nielegalnych migrantów. Przybył do Europy 6 stycznia. Bez przeszkód, mimo kilku kontroli, podróżował po Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii i Holandii. 19 stycznia został zatrzymany w Turynie. Dwa dni później otrzymał nakaz opuszczenia Włoch i rządowym samolotem został przewieziony do Trypolisu. Minister Sprawiedliwości i szef MSW tłumaczyli, że generał al-Masri został zwolniony i wysłany do Libii w wyniku błędów proceduralnych prokuratury. Rzymska prokuratura wszczęła śledztwo, zarzucając premier Meloni i jej dwóm ministrom współudział w ignorowaniu nakazu aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego i użycie rządowego samolotu do repatriowania libijskiego generała. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nietypowa jak na końcówkę stycznia pogoda bez opadów i z dodatnią temperaturą wywołała niezwykłą aktywność ptaków. Swoje poranne koncerty rozpoczynają już przed świtem, m.in. w Łomży. Rano już słyszę ptaki. Nie wrony, tylko małe, ładnie śpiewające. O tej porze roku to jest bardzo dziwne. Ćwierkają styczeń, ale są anomalia. To może klimat się zmienia i ten proces trwa. Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Mariusz Sachmaciński. Jest styczeń i te obserwacje to nie tylko dotyczą ptaków. Kiedy okna otwieramy albo nawet są jeszcze zamknięte, słyszymy na przykład rano kosy. Styczeń z taką temperaturą w pewnym sensie destabilizuje życie różnych zwierząt, bo tak naprawdę w tym roku jeszcze nie mieliśmy zimy, więc takie akty uniesienia i radości z ocieplenia występują. Każdy się cieszy, tak jak my się cieszymy z takiego ciepła, tak samo ptaki. Każda zmiana temperatury pobudza je do tego, żeby być aktywne i się daleko odzywają. Klimat i temperatura robi swoje. Ptaszki poczuły tą wiosnę już. Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi mówi, że większość śpiewających ptaków jest z nami cały czas, a ocieplenie pobudziło je do niezwykłej jak na tę porę roku aktywności. klimat. Teraz 19% energii produkowanej w kraju pochodzi ze źródeł odnawialnych. Niemal w całej Polsce powietrze jest dobrej albo bardzo dobrej jakości. Jedynie w kilku punktach jakość powietrza jest umiarkowana. Natomiast we Włocławku i Nakle nad Notecią dostateczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Polska gra ze Stanami Zjednoczonymi. To już finał zmagań o Puchar Prezydenta Piłkarzy Ręcznych. Jak na razie jest 12-10 dla Stanów Zjednoczonych. Na Mistrzostwach Świata Szczypiornistów do półfinału awansowała Chorwacja. Po bardzo emocjonującym meczu pokonała 31-30 Węgrów. O najlepszą czwórkę walczą Francja i Egipt. Jak na razie 3-1 dla Francuzów. Jutro zmierzą się Dania z Brazylią i Portugalia z Niemcami. Grają piłkarze ręczni, a także siatkarze. W spotkaniu Asekoresowi w Rzeszowie w meczu rewanżowym Pucharu CF to Aseko prowadzi 25. Wygrało już 25-23 w pierwszym secie. Trwa drugi, a żeby awansować do półfinału wystarczy wygrana w dwóch setach. Do półfinału Pucharu Challenge awansowała Bogdanka Luk Lublin. Zespół z Lublina ograł hiszpańską drużynę Meija na wyjeździe, a dziś u siebie 3-0. Gracz meczu środkowy Jan Nowakowski. Skupiliśmy się na maksa, na tyle je trzeba było na dwa sety. Tyle wymagało od nas maksymalnego skupienia na to spotkanie, więc myślę, że ekipa z Melilli przyjeżdżając tutaj może i spodziewała się tego, że będzie bardzo dużo osób na trybunach, że będzie taka oprawa meczu, ale mogło ich to też troszeczkę przytłoczyć, więc całe spotkanie kontrolowaliśmy my tak naprawdę od samego początku do samego końca. Tak to miało wyglądać, zużyć jak najmniej energii i to się udało. W półfinale przeciwnikiem Bogdanki będzie Sporting Lizbona lub Deskopan Menen z Belgii. To teraz skok za ocean, zbliża się Super Bowl, finał futbolu amerykańskiego ligi NFL. 9 lutego mistrzostwo zagrają obrońcy tytułu futboliści Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles. Można jeszcze dostać ostatnie bilety. Ceny biletów na Super Bowl rosły z biegiem lat. W zeszłym roku z tego powodu, że pierwszy raz impreza rozgrywana była w Las Vegas, wejściówki osiągnęły rekordowy poziom. Średnia cena wynosiła ponad $12,000. Na finał w Nowym Orlanie w tej chwili najtańszy pojedynczy bilet kosztuje nieznacznie ponad $4,000. Najdroższy blisko $500,000. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że stadion zostanie wypełniony do ostatniego miejsca, a im bliżej wydarzenia, tym za wstęp na finał będzie trzeba zapłacić więcej. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny sport, kilka minut po 23. Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu od 6 stopni na północnym zachodzie do 12 na południu. Wiatr może być silny i porywisty. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. Bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Bartek Kaczyński. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Jacek Hawryluk. I Bartek Kaciński, witamy bardzo gorąco. HCH, wydanie 286. Jubileuszowe, jak zawsze. Co dzisiaj w programie? Dziś w programie mamy muzykę dawną w wersji zupełnie współczesnej, albo też muzykę zanurzoną w alchemii, ale wykonywaną przy użyciu najnowszych technologii elektronicznych, drukarek 3D i tak dalej, i tak dalej. To w drugiej godzinie i to jest polski artysta, którego poznaliśmy jakiś czas temu. A nie prościej było powiedzieć, że spotkanie z Wojtkiem Rusinem po prostu? No, do tego zmierzałem, ale myślałem, że mamy nie zdradzać. A w pierwszej godzinie naszego spotkania nowości z różnych półek, jak to zawsze bywa we wtorkowe wieczory, utwory, których słuchaliśmy z ogromną przyjemnością w ostatnich dniach. No to zaczynamy. About it, protest with love. You're gonna get out there if you're gonna do it, then protest with love. Let love do its thing. Let love. Holly na początek wydania, nowego wydania HCH, Protest with Love, i to jest najnowszy singiel, który promuje, kolejny singiel, który promuje zapowiadaną na koniec marca płytę, a ta zatytułowana będzie Tonki. Muzyk, performer, człowiek zajmujący się także sztukami wizualnymi, który od niedawna relatywnie zajął się muzyką. Wcześniej to wszelkie formy sztuk wizualnych, performatywnych bardziej go interesowały, ale w ostatnim czasie połączył muzykę z tą swoją ukochaną dziedziną i co więcej także no, potrafił także zjednać sobie przyjaźń wielu artystów, muzyków, którzy pojawili się na jego poprzedniej płycie. Zagrał także jeden koncert w Polsce podczas festiwalu Unsound. To się, tak, to się nazywa, że nawiązuje, mówi się, że nawiązuje znajomości ze znanymi muzykami, ale tak naprawdę to, jeśli chodzi o Loniego Holleya, to przede wszystkim jego sława rośnie, jego również możliwości związane z tym, że no, jest coraz szerzej rozpoznawalną osobą w showbiznesie. Parę lat temu to byśmy powiedzieli, że jest człowiekiem z kompletnych poboczy i zupełnie, zupełnie nieznanym, a teraz to jest jednak no, trochę inna sytuacja. Duża produkcja, kolejna już w jego wydaniu i trudno powiedzieć, że to jest nieznany muzyk z amerykańskiej prowincji. A poza tym to, co najbardziej fascynujące w jego karierze, to to, że na koncertach całkowicie improwizuje, czyli każdy koncert jest inny. Często jego składy zmieniają się muzyków. To nie jest tak, że występuje z jednym składem, tylko za każdym razem, bo mieliśmy okazję i odsłuchiwać koncert krakowski i także występy nagrywane w innych częściach Europy. Za każdym razem są to po prostu improwizacje i za każdym razem jest to jakiś rodzaj opowieści, bo to jest trochę taki bard, współczesny bard, który opowiada o współczesnej Ameryce i nie tylko. Produkcja Jackknife Lee po raz kolejny. To jest artysta, który już na poprzednim albumie pracował z Lonnie Hollejem. Wśród gości tym razem nie ma Michaela Stipe'a, ale są na przykład Mary Latimore, Billy Woods, Angel, Bud David. No, same duże postaci, ale duże postaci tej sceny alternatywnej jednak. Także należy się spodziewać, że płyta, choć dla szerokiej publiczności, to jednak będzie jednocześnie takim gestem w stronę niezależnej sceny amerykańskiej. To od razu mamy nowość polską. Jeżeli powiemy, że to jest zespół dubwave'owy, jak siebie określają, to jest to chyba niezłe zupełnie określenie. Czyli takie głębokie brzmienia basowe, dronowe i nie tylko. Czyli Dinasonic. To jest formacja, którą kojarzymy jako taką właśnie nową, zimną falę. Muzykę improwizowaną, ale muzykę gitarową. Natomiast na tej krótkiej płycie, która się ukaże już za kilka dni, to będzie taka klasyczna siódemka, tylko nie tłoczona, tylko wycinana, tak? W oczywiście limitowanym nakładzie. Nosi to na tytuł End of High Hopes. Na tej siódemce mamy tylko dwa utwory i to są właściwie piosenki. I to jest najbardziej fascynujące, że to są takie formy bardzo radiowe i to postanowiliśmy wykorzystać i przedpremierowo jeden z tych utworów dla Państwa zagrać. Thank you. Formacja Dynasonic, czyli Mateusz Rychlicki, Adam Sołtysik i Mateusz Rosiński. A w tym składzie pojawia się jeszcze Łukasz Rychlicki, no, czyli mamy większą część formacji Kristen na pokładzie. Chciałem powiedzieć Ian Curtis, wieczny żywy. No tak, tak. Losing Traction. Losing Traction to jest kompozycja, która zabrzmiała przed momentem. End of High Hopes to jest utwór numer jeden na tej małej płytce, ale w informacjach, które dotarły do nas, także pojawia się informacja o tym, że zespół nagrał utwór Alien Boys, zespół Wipers. No tak, i bardzo byśmy chcieli usłyszeć. I to można, zdaje się, usłyszeć na koncertach, jeśli chodzi o ten repertuar coverowy. No ale na pewno też będą kolejne nagrania. Ciekawy jest ten kierunek. Dla mnie zupełnie zaskakujący, dlatego że ten zespół kojarzę, znam do tej pory z takich długich, właściwie nabierających charakteru jam session nagrań transowych. A tu, jak powiedziałeś, wyłaniają się takie mocne wpływy zimnej fali, ale też nieoczywiste, bo ten klucz formacji Wipers na pewno jest nieoczywisty, ale bardzo trójkowy. Tak, ale poza tym ten trans pozostaje tylko, powiedziałbym, w takiej minimalistycznej wersji podstawy, a zespół Wipers to cała historia lat 80. i nie tylko. No dobrze, to w takim razie mamy znowu zapowiedź nowej płyty, która pojawi się 14 marca. No i to jest takie przedsięwzięcie, które śledzimy od pewnego czasu bardzo dokładnie. Ja bardzo lubię nagrania tej artystki i całej tej formacji Cirque des Yeux. Hayley Ford, obecnie działająca w Chicago, kompozytorka, gitarzystka, artystka posługująca się, bardzo charakterystyczna, jeśli chodzi o brzmienie głosu, w ogóle skalę, niepodrabiana. Tak, skala nieprawdopodobna. Ogromna skala i to jest jakby tutaj najważniejsze. I często 12-strunowa gitara. Taka muzyka, którą bardzo trudno sklasyfikować, chociaż ona się z całą pewnością właśnie miłośnikom nowej fali brzmień lat 80. może podobać. Thank you. Circuit des Yeux i Mega Loner z albumu, który będzie zatytułowany Halo on the Inside i ukaże się 14 marca. Nie chciałem uprzedzać, ale mnie ten utwór bardzo się podoba. Ten utwór to się nadaje na listę przebojów. Właśnie, tak delikatnie sugerujemy. Że nasze głosy już ma. Powinniśmy mieć jakiś dżingiel taki. Wiesz, nie chciałem się powtarzać, sugerujemy. Bo powiedziałem wcześniej Ian Curtis, wiecznie żywy, tutaj powinienem podać kolejne nazwisko, ale to nie o to chodzi. No po prostu i świetna produkcja, i świetny utwór, i wszystko tak jak być powinno. I taki nienachalny, powiedziałbym, powrót do tych lat 80. i do brzmień lat 80. Teraz będziemy mieli pewien rodzaj przełamania w nastroju w HCH, dlatego że zawędrujemy, no, pozostajemy w Ameryce, natomiast zawędrujemy w zupełnie inne rejony stylistyczne. Ci wszyscy z Państwa, którzy oglądają po raz kolejny i kolejny biografię filmową Boba Dylana, pewnie gdzieś tam w drugim, trzecim planie przyglądają się tej scenie folkowej. Ona oczywiście została po przemianie Boba Dylana w artystę elektrycznego, dostała mocny cios. I ona rzeczywiście przez lata trochę osłabła, żeby się podnieść w XXI wieku. Bardzo mocno. Całą nową falą artystów folkowych. I będziemy teraz mieli jednego z nich. To jest jeden może z mniej znanych. To nie jest sława pokroju Joanny Newsom. Natomiast to jest jeden z tych artystów, którzy rozpalili na nowo zainteresowanie publiczności muzyką tradycyjną amerykańską. Wszechstronnie uzdolniony, grający, zresztą można było go zobaczyć na polskich scenach, na banjo, na skrzypcach, na gitarze, śpiewający. Właściwie one man band, chociaż korzysta z pomocy kolegów lub koleżanek od czasu do czasu. Czasami nawet żony, która również śpiewa piosenki, ale różnica między nim a Joanną Newsom jest taka, że Joanna śpi już od lat, natomiast ten artysta nagrywa regularnie swoje płyty i na tej nowej są naprawdę niezłe momenty. I so well know these paths neath the soft green sward. Friends gather there that we once did regard. We will trace out their names in the old churchyard. Mourn not for them, for their sorrows are ours. Why weep for those who will weep no more? For sweet is their sleep, though cold and hard. Their pillows may be in the old churchyard. Follow those friends to the old churchyard. But were I at rest 'neath yonder tree, why would you weep, my friends, for me? I'm so weary us to go to that haven of rest where no tears ever flow. And I fear not to enter that dark, lonely tomb where our Savior has lain and conquered the gloom. I rest in the hope that one bright day the sunshine will burst through these prisons of clay, and Gabriel's trumpet and the voice of the Lord, they will wake up the dead in the old churchyard. Sam Amidon i utwór z najnowszej płyty. Płyta nosi tytuł Salt River, a nagranie 3-5 no, zmienił po raz kolejny środowisko, towarzystwo Sam Amidon, bo wspominałeś, że z żoną co jakiś czas nagrywa. Czyli albo, Beth Orton. Tak, bardzo ważna postać i nagrywają wzajemnie u siebie. Ona gościnnie u niego, on gościnnie u niej. Wszystko się zgadza, natomiast jak po raz pierwszy słuchaliśmy Sama Amidona, nagrywał po pierwsze na Islandii u Valgeira Sigurdssona, nagrywał z Nicką Mulim, z Benem Frostem, z zupełnie innym zestawem instrumentalistów i też inne to były momentami rejony brzmieniowe. A tutaj Sam Gendel jako producent, między innymi w tym towarzystwie, więc jakby zmiana zupełna grupy muzyków, która też ma wpływ na brzmienie tej płyty z całą pewnością. Ona jest lekka cały czas, jak ta muzyka Sama Gendela zawsze bywała, ale jest w niej coś takiego momentami trochę bardziej generycznego, zwyczajnego, może nazwijmy to. Może nie w tym utworze. Sam Gendel to jest człowiek, który nie śpi. On po prostu co chwilę pojawia się albo jako muzyk główny, albo towarzyszący, albo producent, ale jest jedna ważna rzecz w kontekście Sama Amidona. Rzeczywiście łączyliśmy go na początku ze sceną islandzką, czy też ze sceną artystów, którzy gdzieś krążyli wokół Islandii. Mam wrażenie, że od pewnego czasu jednak Sam Amidon jest bardziej korzenny i że powrócił do swojej tradycji, do swoich utworów, swoich piosenek i do tradycji amerykańskiej. W tym, co robi i w tym, co nagrywa. Powinni założyć zespół trzech Samów. Sam Gendel, Sam Amidon i Sam Wilkes. Na przykład, to, tak. To by był bardzo przyszłościowy projekt, moim zdaniem. Sam Gendel z Samem Wilkesem już nagrywają. Wystarczy tylko dokooptować Amidona. Tak, czyli zadzwoń do Sama po tak. prostu. I będziemy mieli takie jedyne trio. Cieszę się, że za chwilę pojawi się ten utwór, który wybrałeś, czyli Golden Willow Tree, bo to przyznaję jedna z moich ulubionych piosenek na tym albumie, ale musimy też wspomnieć, że Sam Amidon pojawia się jako muzyk towarzyszący na płycie formacji The Weather Station, czyli Tamary Landeman, kanadyjskiej artystki, która także w ostatnich dniach opublikowała swój nowy album Humanhood. To, jeśli państwo słuchają Trójki regularnie, to wiedzą państwo, że jest to nasza wczesno popołudniowa płyta tygodnia. No i jest to rzeczywiście bardzo piękna opowieść i Tamara Landeman, no od pewnego czasu to już wiemy, że dołącza do tych najbardziej wziętych songwriterek, autorek tekstów, muzyki, która podobnie jak Sam Amidon rozwija się, bo tak samo ma mnóstwo zaproszonych gości na tej płycie. I Amidon pojawia się w czterech utworach, grając na banjo, grając na skrzypcach, a poza tym mamy także olbrzymi skład instrumentalny. Zatem coś się zmienia w tej muzyce i u Weather Station i u Amidona. Także te wątki wspólne są tutaj ewidentne. Posłuchamy kolejno Golden Willow Tree Sama Amidona, a później poszukamy tych wspólnych wątków. The Weather Station, utwór Mirror z albumu Humanhood. Z gościnnym udziałem Sama Amidona. Oczywiście. There was a little ship and she sailed on the sea, and the name of this ship was the Golden Willow Tree. A sailing on the lonesome low, sailing on the lonesome sea. Now she hadn't been sailing 2 weeks or three when she spied that ship, the Turkish Robbery. A sailing on the lonesome low, sailing on the lonesome sea. There was a cabin boy upon the Golden Tree. Said, "Captain, oh captain, what will you give to me if I sink this Turkish robbery? Sink them in the lonesome sea." Shall be made unto thee, and my youngest daughter will be wed unto thee. If you sink them in the lonesome low, sink them in the lonesome sea. Then he picked up a tool and jumped overboard. He said, "I'll be as good as my word." He was swimming in the lonesome low, swimming in the lowland sea. Then he took his little tool, just made for that use, and he bored 12 holes just to let in the dew. She was sinking on the lonesome low, sinking in the lowland sea. Sailors off with their coats, and some with their caps. They were trying to fill up the salt water gaps. They were sinking in the lonesome low, sinking in the lonely sea. Then he turned around and away swam he, until he returned to the Golden Willow Tree. Swimming in the lonesome low, still swimming in the lowland sea. Are you as good as your word? Then take this poor sailor man on board, for I'm drowning in the lonesome low, drowning in this lonesome sea. not give you wealth nor give you fame. My youngest daughter has a time on her name. I'll just leave you in the lonesome low, leave you drowning in this lonely sea. He turned on his back and away floated he, said fare you well to the golden willow tree. I'm drowning in the lonesome low, drowning in the lowland sea. Straight out of the sky, God is a mirror, everything needs. Don't trochę też zmienia się muzyka The Weather Station. Więcej jeszcze przestrzeni i więcej znacznie osobistych opowieści jest na tej płycie Humanhood. Jest też saksofon. Na saksofonie gra Karen NG, instrumentalistka kanadyjska na saksofonie i klarnecie na tej płycie i w zespole kierowanym przez Tamarę Lindemann. No a wcześniej słuchaliśmy sama Midona solo, choć z producentem, który również jest saksofonistą, Sam Gendel, ale bardzo rzadko chwyta za instrument w ogóle na albumie sama Midona. Raczej koncentruje się na produkcji. Tam pod koniec tego Golden Willow Tree była taka partia syntezatorowo-dęta, bo Sam Gendel posługuje się tym Electronic Wind Instrument, tym takim standardem elektronicznego kontrolera, ale brzmień syntetycznych. Choć ta partia była taka trochę oddalona, jednak na pierwszym planie był zdecydowanie Sam Amidon, który gdzieś tutaj też wtopił się w brzmienie zespołu The Weather Station, grał na skrzypcach, występuje na tej płycie w czterech kompozycjach, grając na skrzypcach i na banjo, ale teraz ten Gendel chodzi mi po głowie, bo myślę, że on mógłby także dołączyć do pani Tamary i do zespołu The Weather Station ze swoimi instrumentami. Myślę, że coś jest, może być na rzecz. Zbieramy Samów. To pod tym kątem dziś wydaje się, że dobieraliśmy ten program, choć nie do końca. Za chwilę będzie jeszcze jeden Sam Genders. To już dołącza kolejny Samha. Samocha. Chcesz się przechrzcić na potrzeby tej. Jak będzie kogoś brakować, to dołączę. Dobrze, no to już by była piątka. To nawet za duży skład. Kwartet wystarczy, słuchaj, Jacek. No, dobra, dzięki. Sam Genders gra na gitarze, śpiewa i pisze teksty w formacji, która się nazywa Tang. A to jest taki zespół trochę drugiego planu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jest to również formacja folkowa, czy też folkująca, ale mieszająca ten folk z elektroniką i nagrywają bardzo regularnie. Ale nie powiem, żeby tam były wielkie płyty. Zawsze byli grupą drugiego planu. Ten nowy album Love You All Over Again to nie jest żadna rewolucja, jeśli chodzi o ich brzmienie. Folkotronika, tak? Kiedyś tak mówiliśmy po polsku, czyli połączenie piosenek z elektroniką i oni cały czas gdzieś robią swoje, grają właśnie takie piosenki. To jest nieźle wyprodukowane, dość, może to jest takie banalne określenie, dość lekkie, ale jednak pewien urok pozostawia. I przyznaję, że po nawet dwukrotnym przesłuchaniu tej płyty kilka fragmentów pozostaje na dłużej. Wybraliśmy dla Państwa utwór Snails, bo ja nie do końca jestem pewny, czy tam te początkowe dźwięki, które się pojawiają i to jest taka struktura, która ciągle powraca, to są instrumenty dęte, czy jednak na przykład system elektroniczny, na przykład ten Gendela. W związku z tym za chwilę posłuchamy i jeszcze sobie podyskutujemy na ten temat. Przyznaj, że po prostu chcesz usłyszeć klarnet. Chcę tam usłyszeć, no właśnie, klarnet. Chcesz usłyszeć klarnet. Tak sobie wmówiłem, że tam na pewno jest ktoś, kto gra na klarnecie, ale nie dam sobie głowy uciąć. Wiesz co, nie wiem, czy podyskutujemy o tym. Myślę, że podyskutujemy już raczej w drugiej godzinie, bo to na zamknięcie. Naprawdę? Tej godziny HCH. No tak to bywa. No, tu miło się rozmawia z tobą, Jacku. I miło się liczy tych Samów, wszystkich po kolei. No ale czas płynie nieubłaganie. Zatem Tank Snails z nowej płyty Love You All Over Again. A my wracamy do Państwa po godzinie 22.